Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 26. Даследнікі даўніны. Яшчэ ў далёкія антычныя часы гісторыю называлі настаўніцаю жыцця. Ува ўсе часы яе лічылі надзвычай важнаю навукай. Яна дапамагае людзям зразумець, адкуль іх род, якімі шляхамі ішлі продкі з мінулага ў сучаснасць. Гісторыкі даследуюць даўнейшыя падзеі, каб высветліць іхнія сапраўдныя прычыны і вынікі, назваць імёны герояў, ворагаў, знайсці ў даўніне урокі для новых пакаленняў. Кажуць, той, хто не ведае мінулага, не будзе мець будучыні. Гэта датычыць і кожнага чалавека, і цэлага народа. Гістарычная памяць, магутная, стваральная сіла, што яднае народ і дапамагае яму з годнасцю прайсці праз самыя цяжкія выпрабаванні. У 19 стагоддзі, калі насуперак чужой уладзе нашыя прадзеды ператвараліся ў шматмільённы беларускі народ, гістарычная навука была асабліва неабходную. Мінулыя Літвы Беларусі грунтоўна вывучалі ў галоўнай вышэйшай навучальнай установе краю Віленскім універсітэце. З ранейшых аповедаў вы памятаеце прафесараў Міхала Бабровскага і Ігната Даніловіча. Бабровскі знайшоў каштоўны супрацьлеўскі летапіс, стаў першым айчынным скарыназнаўцам. Даніловічу належаць вялікія заслугі ў вывучэнні статутаў Вялікага княства Літоўскага. Ён сабраў і надрукаваў 2,5 тысячы старадаўніх дакументаў. Гэтыя вучоныя выступалі за аднаўленне нашай дзяржаўнасці, вяртанне ў шырокі ўжытак беларускай мовы і сталі пачынальнікамі нацыянальнага адраджэння. Вядомае вам і імя прафесара Яўхіма Лялевіля, натхняльніка патрыятычнай моладзі, скола філаматаў і філарэтаў, аўтара закліку «За нашу і вашу свабоду». Лялевіль разглядаў мінулае не як гісторыю князёў і каралёў, а як гісторыю дзяржаваў і народаў. Ён лічыў, што гістарычная навука павінна ствараць летапіс народнага жыцця. Напісаная ім гісторыя Літвы і Русі да Люблінскай уніі з Польшчай выводзіла пачатак айчыннай дзяржаўнасці з полацкага княства. Прафесар ведаў спадчыну Францыска Скарыны. Высока ацэньваючы дзяржаўную беларускую мову Вялікага княства, Яўхім Лялевіль, як і Адам Міцкевіч, падкрэсліваў яе старажытнасць і багацце. У час паўстання 1831 года Лялевіль уваходзіў у яго часовы ўрад. Пад уплывам гэтага гісторыка і палітыка пазней склаліся погляды Кастуся Каліноўскага да ягоных аднадумцаў. Сёння ў Вільні і горадні вы можаце прайсці па вуліцах Лялевіля. У адной з залаў бібліятэкі Віленскага універсітэта створаная цікавая экспазіцыя пра Лялевіля, а ва універсітэцкім двары лёгка знайсці памятную дошку выдатнаму суайчынніку. Плённа збіраў археалагічныя і пісьмовыя сведчанні гісторыі Літвы Беларусі прафесар Ігнат Анацэвіч. Яго ведалі і паважалі супрацоўнікі архіваў і бібліятэк Варшавы, Кёнігсберга, Дэрпта і Рыгі, Пецербурга і Масквы. Віленскія студэнты з нецярпеннем чакалі гістарычна-археалагічных экспедыцый па родным краі, куды іх клікаў прафесар Іван Лабойка. Пад яго кіраўніцтвам моладзь зрабіла апісанне 80 гарадоў і мястэчак. Прафесар Язэп Ярашэвіч вызначаўся бліскучым веданнем летапісаў і хронік. Ён мог бы вольна паразмаўляць на старабеларускай мове з вялікім князем Гедзімінам пры перавод сталіцы дзяржавы з Наваградка ў Вільню або з гетманам Канстанцінам Астроскім пра разгром маскавітаў у бітве пад Воршай. Ярашэвіч напісаў гістарычныя нарысы пра беларускія Бельск, Драгічын, Супрысаль. Калегі-выкладчыкі, студэнты зачытваліся ягонай трохтомнай кнігаю «Вобраз Літвы ад найстаражытнейшых часоў да канца 18 стагоддзя». Пасля змагарскіх падзей 1831 года Ярашэвіч апынуўся ў ліку гісторыкаў-патрыётаў, абвінавачаных уладамі ў неправільным накірунку мыслення і надоўга пазбаўленых працы. У 1832 на дзверы універсітэцкіх карпусоў павесілі цяжкія замкі. Каланізатары не толькі помсцілі за ўдзел педагогаў і студэнтаў у змаганні за незалежнасць. Страх выклікала сама дзейнасць віленскіх гісторыкаў і філолагаў, наогул гуманітарыяў. Яны адкрыта і абгрунтавана заяўлялі пра самастойнасць беларускага народа, яго гісторыі, культуры і мовы. Мінулым свайго краю глыбока цікавіліся выкладчыкі полацкага езуіцкага калегіума, пераўтворанага ў 1812 годзе ў акадэмію з правамі універсітэта. Гэта пацвярджае акадэмічны часопіс «Полацкі месячнік», што меў адмысловы гістарычны раздзел. Там публікаваліся ўрыўкі з даўніх рукапісаў, краязнаўчыя і навуковыя нарысы. Аўтары часопіса прыйшлі да высновы, што ў часы Рагвалоды і Рагнеды продкі беларусаў крывічы ўжо мелі дзяржаву, якая дасягнула найвышэйшай магутнасці за князем Усіславам Чарадзеем. Гісторыя дзяржаўнасці працягвалася ў вялікім княстве літоўскім, дзе галоўнае месца належала беларускім землям, а дзяржаўнай моваю была старабеларуская. Аднак каланіяльныя ўлады зачынілі Полацкую акадэмію яшчэ раней за Віленскі універсітэт. Значныя калекцыі рукапісаў, старадрукаў, археалагічных і этнаграфічных матэрыялаў былі сабраныя ў Гомелі. Іх даследнік Іван Грыгаровіч пачаў выдаваць беларускі архіў старажытных грамат. Туды ўвайшлі дакументы 13-18 стагоддзяў, прывілеі вялікіх князёў, граматы гарадоў з магдэбургскім правам на самакіраванне, пастановы Берасцейскага царкоўнага сабора 1596 года, дзе была створаная Вуніяцкая царква. З'яўленне такога архіўнага зборніка доказна абвяргала цверджанне пра адвечную прыналежнасць Літвы Беларусі да рускага міра. Царская цэнзура спыніла публікацыю беларускага архіва. Толькі пры канцы 20-го стагоддзя знайшлася і была надрукаваная праца Грыгаровіча «Беларуская іерархія». Яна ўзбагаціла сучасных гісторыкаў шматлікімі звесткамі з мінулага праваслаўнай царквы. Вялікая ўвага надавалася айчыннай гісторыі ў Слуцкай гімназіі. Яе выпускнік Станіслаў Богуш Сестранцевіч стаў каталіцкім арцыбіскупам і мітрапалітам. Але, нягледзячы на шматлікія царкоўныя клопаты, усё жыццё цікавіўся беларускай даўніной. Ён спачуваў паўстанню Тадэуса Касцюскі, разглядаў у сваіх працах паходжання беларусаў, напісаў кнігу «Гісторыя сарматаў і славян». Магілёвец Міхал Бескарнілович быў генералам і кіраваў некалькімі тапаграфічнымі экспедыцыямі па беларускіх губернях. У выніку нарадзілася кніга «Гістарычныя звесткі пра знакавітыя мясціны ў Беларусі». Яна зрабіла аўтара вядомым гісторыкам, краязнаўцам і этнографам. Бескарнілович з гонарам пісаў пра створанае крывічамі магутнае полацкае княства і яго паспяховае змаганне з наступам крыжакоў. Ён вызначыў месца, берагі Валовай азярыны, дзе ў дахрысціянскім Полацку знаходзілася галоўнае паганскае капішча. І сёння з вялікай цікавасцю чытаюцца сабраныя гэтым гісторыкам звесткі пра беларускія гарады і мястэчкі: Магілёў, Віцебск, Ворсум, Ціслаў, Друцк, Копысь, Лукомаль, Чарэю, Себіш, Невель. З ранейшых аповедаў вам вядома пра навуку этнаграфію. Бескарнілович даў дасціпнае апісанне характару нацыянальных меншыняў краю, аднак найперш саміх беларусаў. У сярэдзіне 19-го стагоддзя ён пісаў: «Ад беларуса усяго можна дабіцца справядлівасцю, памяркоўнасцю і ласкай. Ён верны і ўдзячны за дабро, ды пры гэтым не стрывае учыненай яму несправядлівасці. Нашчадкі крывічоў шчырыя і дасюль захавалі мову, народнае адзенне і звычаі даўніх пакаленняў». Выдатным беларускім этнографам таго часу быў Павел Шпілеўскі. Вы, пэўна, чулі або чыталі гісторыі пра пярэваратняў ваўкалакаў, пра зачараваныя скарбы і змагання асілкаў з лютымі цмокамі. Гэтымі беларускімі паданнямі з дзяцінства цікавіўся будучы этнограф, фалькларыст і пісьменнік Шпілеўскі. Ён нарадзіўся на Бабруйшчыне, але вучыўся і значную частку жыцця правёў у Пецербургі. Там пад адметным псеўданімам Драўлянскі і пад сапраўдным прозвішчам выходзілі ў свет яго шматлікія этнаграфічныя і гістарычныя публікацыі. Беларускія народныя паданні, даследавання пра ваўкалакаў, беларускія прымаўкі, вясельныя абрады, Беларусь у фантастычных яе казках пасольства Льва Сапегі ў Масковію. Беларусаў гэты вучоны лічыў найстаражытнейшым народам у славянскім свеце. Шматлікіх чытачоў і сёння маюць літаратурна-краязнаўчыя нарысы Шпілеўскага, аб'яднаныя ў кнігу «Падарожжа па Палесі і беларускім краі». Магчыма, хтосьці з вас жыве на Менскай вуліцы імя Павла Шпілеўскага. У першай чвэрці 19-го стагоддзя ў многіх беларускіх гарадах і паселішчах адбываліся раскопкі, якімі кіраваў высокі, вастраносы, нязменна засяроджаны чалавек адразу з некалькімі нататнікамі ў кішэнях. Ён заўсёды гатовы быў прачытаць гістарычную лекцыю цікаўным мясцовым жыхарам. Гэта археолага звалі Зарыян Даленга Хадаковскі. Амаль ніхто не ведаў, што ягонае сапраўднае імя Адам Чарноцкі. Вы сустракаліся з ім у апавяданні пра вайну 1812 года. Шляхціча Чарноцкага за сімпатыі да Наполеона здалі ў салдаты. З войска ён уцёк да французаў разам з планам Бабруйскай фартэцы. Потым, развітаўшыся з неспраўжанымі надзеямі на аднаўленне вялікага княства, Адам і змушаны быў памяняць імя і прозвішча. Даленга Хадаковскі шмат вандраваў, збіраў старадаўнія рэчы, запісваў народныя звычаі, песні, казкі, загадкі і замовы. У 1818 годзе ён упершыню атрымаў ад Віленскага універсітэта дазвол на раскопкі ў Літве-Беларусі і правёў паспяховыя археалагічныя розшукі ў Полацку, Турове, Віцебску, наваколлі Берасця, Магілёва, Гомеля, Бабруйска. Зарыян удакладніў межы расселення крывічоў і месца векапомнай бітвы на Нямізі. Яго цікавілі даўнейшыя гандлёвыя шляхі падзвінення пры Нёмані Бярэзіні. 20 істотных памылак ён выявіў у гісторыі дзяржавы расійскай Мікалая Крамзіна. Зарыян Даленга Хадаковскі пакінуў наступнікам гістарычна-геаграфічны і астранамічна-батанічна-заалагічны слоўнікі, зборнікі беларускіх песняў і міфаў, запісы прыказак і прымавак. Мы называем яго адным з першых айчынных гісторыкаў, археолагаў і этнографаў. Ягоныя даследаванні сталіся ўзорам для цэлага шэрагу славутых вучоных: чэха Павла Шафарыка, паляка Лукаша Галамбёўскага, расейца Ізмаіла Сразнеўскага. Сваім настаўнікам лічылі Зарыяна Даленгу і прадаўжальнікі ягонай справы ў Беларусі браты Канстанцін і Юстах Тышкевічы. Беларускія арыстакраты Тышкевічы здаўна валодалі мястэчкам Лагойск. Граф Пі Тышкевіч, які пражыў 102 гады, збудаваў там на пачатку 19-го стагоддзя прыгожы двухпавярховы палац. У Лагойску ён адчыніў палатняна-папяровую мануфактуру, часта запрашаў да сябе гасцей на балі да канцэрты, бо цудоўна граў на скрыпцы. Пія любілі за гасціннасць, хоць сёй той лічыў графа дзіваком, таму што мацней за гаспадарчыя клопаты яго вабілі справы даўно мінулых дзён. Гаспадар Лагойскага палаца пісаў хроніку свайго роду і старанна парадкаваў яго архіў. У палацавых пакоях на сценах былі развешаныя панцыры і кальчугі, мячы, дзіды і арбалеты. Граф ганарыўся нумізматычнай калекцыяй з 1150 манет і медалёў, рэдкімі знаходкамі з антычных гарадоў Пампеяў і Геркуланума, што загінулі ад вывяржэння вулкана Везувія. Пі мог на цэлы дзень зачыніцца ў палацавай бібліятэцы з даўнім рукапісам. На пытанне родзічаў, што ён шукае ў старасведчанні, дасціпна адказваў – заўтрашні дзень. Цікавасць да гісторыі ад бацькі перайшла сынам. Старэйшы Канстанцін вучыўся ў полацкім езуіцкім калегіуме і віленскім універсітэце. Малодшы Юстах скончыў Менскую гімназію. Яе выхаванцам маглі б пазайздросціць па ўзроўні адукацыі і некаторыя выпускнікі універсітэту. Братоў Тышкевічаў найбольш вабіла археалогія. Канстанцін даследаваў болей за 200 курганоў, гарадзішчаў і замчышчаў у Менскай і Віленскай губернях. Ён правёў экспедыцыю па рацэ Вілія і выдаў краязнаўчую кнігу «Вілія і яе берагі». Юстах раскопываў археалагічныя помнікі ў Менску, Крэве, Гальшанах, Міры, Слуцку, Лідзе, Заслаўі. Для тых розшукаў, апрача немалых грошай, патрэбна была і асабістая мужнасць. Мясцовыя жыхары лічылі загадкавыя капцы курганы недатыкальнымі і часта ставіліся да археолагаў з непрыхаванай варожасцю. Каб пазнаёміцца з досведам замежных калегаў, Евстах выправіўся ў Швецыю, Данію і Фінляндыю. Там у архіўных сховішчах ён адшукаў шмат памятак беларускай гісторыі. У 1842 браты-археолагі на аснове папоўненых ім бацькавых калекцый стварылі ў Лагойскім палацы першы ў краі музей старажытнасцю. Гасцей сустракалі там партрэты 12 пакаленняў роду Тышкевічу. Ганаровае месца займаў жывапісны партрэт графа Пія, замоўлены ў славутага мастака Яна Даміля. Пазней у 100-гадовым вяку Пія Тышкевіча абралі ганаровым сябрам віленскай археалагічнай камісіі, якую заснаваў сын Евстах. Побач з граматамі і картамі эпохі Вялікага княства Літоўскага у Лагойскім музеі былі выстаўлены багатыя археалагічныя зборы, зброя ад старадаўніх гарматаў і ручніцаў да цэлага арсенала часоў вайны 1812 года, беларускія ручнікі і абрусы. Да ўнікальных экспанатаў, ад якіх не адмовіўся б любы музей Европы, належалі два мячы з мініяцюрнымі партрэтамі вялікага князя і караля Стэфана Баторыя, шпага цара Петра I, творы італьянскіх мастакоў фларэнційскай школы. Браты Тышкевічы мелі далёкасяжныя планы. Яны перавезлі частку лагойскіх экспанатаў у Вільню і дамагліся ад уладаў дазволу адчыніць віленскі музей старажытнасцю. Той красавіцкі дзень 1856 года, калі ў самай вялікай зале былога ўніверсітэта адчыніў дзверы новы музей, Евстах і Канстанцін называлі адным з найшчаслівейшых дзён жыцця. Заснавальнікі музея паставілі мэту стварыць у ім атмасферу ўрачыстасці і велічы айчыннай даўніны. На ўваходзе віселі харугвы з гербамі Вільні, Горадні, Менска, Віцебска, Полацка, Магілёва. Наведнікаў віталі мармуровыя бюсты знаных продкаў, вялікіх князёў, ваяводаў, палітыкаў. Ва ўрачыстай прамове Евстах Тышкевіч, а ён быў галоўным аўтарам экспазіцыі, казаў, што музей павінен, як у люстэрку, даць адбітак жыцця народа на кожным этапе яго шляху. Гісторык з удзячнасцю узгадаў тых, хто ахвяраваў музею свае прыватныя скарбы, сярод якіх быў асобнік статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года. Усім 300 запрошаным на ўрачыстасць гасцям уручылі напісаны з гэтай нагоды верш Уладзіслава Сыракомлі. Музей у Вільні меў 12 тысяч экспанатаў і адпавядаў дасягненням музейнай справы Европы. Улады дазволілі, каб экспазіцыя была адчыненая для ўсіх ахвотных усяго два разы на тыдзень на 4 гадзіны. Але музей хутка набыў папулярнасць і за першыя два месяцы ў ім пабывалі 4 тысячы віленцаў і прыезжых. Наведнікі падоўгу затрымліваліся перад партрэтамі знакамітых асобаў з арыстакратычных родаў Радзівілаў, Хаткевічаў, Сапегаў, Храптовічаў, Тышкевічаў. Навукоўцаў і ўсіх аматараў гісторыі вабілі калекцыі геаграфічных карт і атласаў, рукапісаў і старадрукаў, аўтографаў гістарычных дзеячаў. Захаплення выклікалі слуцкія паясы, манетныя скарбы і зброя розных стагоддзяў. У археалагічным аддзеле увагу спынялі каменныя паганскія стоды, гэта значыць ідалы са Слуцчыны, гарматныя ядры з Менскага замка, пячатка з Крэва, кальчуга са славянскімі пісьмёнамі з Воршы. Айчыннай гісторыі займалася створаная пры музеі Віленская археалагічная камісія. Яна ўсталявала трывалыя сувязі з англійскімі, французскімі, шведскімі, швейцарскімі калегамі. Евстах Тышкевіч быў абраны сябрам Стакгольмскай каралеўскай акадэміі Лондонскага археалагічнага інстытута Петербургскай акадэміі навук. Сваімі поглядамі супрацоўнікі музея і археалагічнай камісіі былі блізкія да змагароў 1863 года. Да і сама экспазіцыя нараджала патрыятычныя настроі. Расправіўшыся з паўстанцамі, генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік загадаў Віленскую археалагічную камісію зачыніць, а музей прыстасаваць для паказу жывых свідзецельств ісконнай рускай жызні здешняга края. Найбольш каштоўныя экспанаты адправілі ў Маскву. Цяпер у гістарычным музеі Расеі выстаўленая, да прыкладу, старажытная аршанская кальчуга, якой ганарыліся браты Тышкевічы. Каланізатары знішчылі дзівосны свет беларускай даўніны, куды траплялі наведнікі віленскага музея. Улады добра разумелі магутную сілу гістарычнай памяці. На землях былога вялікага княства аўтарытэтным было імя яшчэ аднаго гісторыка і археолага, выпускніка віленскага універсітэта Тодара Нарбута. У 1812 годзе ён разам з усёй ліцвінскай шляхтай чакаў прыходу Напалеона як збаўлення ад чужынскай улады. Нарбут меў вайсковы інжынерны досвід і валодаў 9 еўрапейскімі мовамі. Імператар Францыі высока ацэніў веды патрыёта Ліцвіна. Той выконуў адказнае заданне ў сувязях часовага ўрада адроджанага вялікага княства з французскімі ўладамі. Пасля адступлення напалеонаўскіх войскаў Тодар хаваўся ад пераследу, але ўсё жыццё зберагаў у скураным куферку свой французскі мундзір, называючы яго старым прыяцелем. Тодар Нарбут праводзіў раскопкі курганных пахаванняў, вывучаў лідскія наваградскія замкі, міфалогію і фальклор. Ён надрукаваў помнік айчыннага летапісання хроніку быхаўца і стаў аўтарам 9-томнай гісторыі, давёўшы разгляд падзей да Люблінскай уніі. Аднак не да ўсяго, што напісаў Нарбут, трэба ставіцца з даверам. Калі Беларусь-Літва зноў узнялася за волю, у 1831 адстаўны капітан-інжынер Нарбут намаляваў для паўстанцаў некалькі планаў Вільні і наладзіў ліццё гарматаў. Сыны гісторыка Людвік і Баліслаў сталі камандзірамі паўстанцкіх аддзелаў у 1863 годзе. Жыхары краю у другой палове 19 стагоддзя зачытваліся публікацыямі гісторыка, археолага і этнографа Адама Ганора Кіркора. Сябры называлі яго працавітым мурашом, які дзень пры дні аднаўляе айчынную даўніну. Кіркору дапамагала тое, што ён меў літаратурныя здольнасці, быў выдаўцом і ўладальнікам друкарні. У віленскіх зборніках, памятных кніжках віленскай губерні, у газеце «Віленскі веснік», якую сам рэдагаваў, Кіркор таленавіта паказваў скарбы беларускай культуры, асаблівасці нашай мовы і нацыянальнага характару. Нястомны Кіркор вывучыў блізу тысячы курганоў па ўсёй Беларусі. Свае археалагічныя этнаграфічныя калекцыі ён ахвяраваў Віленскаму музею старажытнасцяў. Галоўны вынік вандровак і росшыкаў Адама Кіркора, ягоная праца «Літоўскае палесе» і «Беларускае палесе». У 1882 годзе яны выйшлі асобным важкім томам у папулярнай серыі «Жывапісная Расія». Літоўскім палесем гісторык называў Віленскую, Гарадзенскую і Ковінскую губерні, а беларускім – Віцебскую, Магілёвскую, Менскую і Смаленскую. Чытачы атрымалі 20 добра ілюстраваных нарысаў, прысвечаных гісторыі, народным звычаям і традыцыям, побыту і гаспадарчаму жыццю, а таксама прыродзе колішніх земляў Вялікага княства Літоўскага. Вы памятаеце, што беларуская мова ў кнігадруку была пад забаронай, таму Кіркор пісаў свае працы па-польску або па-расейску, аднак усе яны былі прасякнутыя гонарам за слаўнае мінулае свайго народа і верую ў яго духоўныя сілы. У прыдвінні грымела слава гісторыка Алексея Сапунова. Увесь Віцебск ведаў ягоную высокую постаць і адметныя вусы. Абараніўшы дыплом гістарычна-філалагічнага факультэта Петербургскага універсітэта, Алексей Сапунов выкладаў лацінскую і грэцкую мовы ў Віцебскай гімназіі. Але павагу яму прынесла найперш не педагагічнае майстэрства, а бліскучая дасведчанасць у гісторыі прыдвіння. Сапунов узнёсла пісаў, што менавіта ў хвалях Дзвіны нараджалася беларуская гісторыя. З-пад пера гісторыка і краязнаўца выйшлі працы «Полацкі Сафійскі сабор», «Дзвінскі або Барысавы камяні», «Помнікі часоў старажытных і найноўшых у Віцебскай губерні», «Універсітэту Полацку» пры гісторыю Полацкай акадэміі. Кнігу Алексея Сапунова «Рака Заходняя Дзвіна» можна назваць тагачасным бестселерам, які сёння чытаецца з захапленнем. Гэтая кніга падае безліч гістарычных, геаграфічных, прыродных цікавінак. Да прыкладу, аўтар падрабязна апісвае рыбу, што вялася ў Дзвіне і яе прытоках, спосабы рыбнай ловлі і звязаныя з гэтым заняткам легенды, паданні і прыкметы. Дзвінскія самы ў тыя часы сваімі памерамі і паводзінамі нечым нагадвалі акулаў і маглі пацягнуць неабачлівага купальніка на дно. Шчупакі дасягалі пудовай вагі, а лавілі іх, апрача вядомых сёння снасцяў, шастамі з пятлёй. У наваколлі Полацка ў Дзвіне сустракаліся ласосі. Даўней у нізавінах ракі іх было столькі, што наймаючыся на службу, работнікі ў дамове з гаспадарамі прасілі, каб болей двух разоў на тыдзень іх ласосямі не кармілі. Асобны раздзел кнігі прысвячаўся тэме «Дзвіна ў паэзіі». Самай буйной і значнай працаю Сапунова сталі тры тамы сабраных ім дакументах пад назваю «Віцебская даўніна». Там змешчаныя віцебскі летапіс, урыўкі з айчынных хронік, граматы полацкіх і віцебскіх князёў, прывілеі на магдэбургскае права, матэрыялы 1812 года. Шмат старонак віцебскай даўніны апавядаюць пра войны вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай з Масковіі. Яны вельмі абгрунтавана паказваюць захопніцкую палітыку цароў Івана Жахлівага і Алексея Міхайловича. Віцебскую даўніну аздаблялі партрэты гістарычных асобаў, малюнкі архітэктурных помнікаў, карты. Алексей Сапунов актыўна прычыніўся да стварэння Віцебскага археалагічнага музея і Віцебскай архіўнай камісіі. Ён ствараў у родным горадзе аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута і потым чытаў там лекцыі. Студэнты любілі жывыя расповеды выкладчыка пра яго гімназічнае і студэнцкае юнацтва. Напрыклад, пра тое, што ў гімназіі Сапунов любіў запускаць паветраных змеяў. Майстравалі іх са старых папераў з пячаткамі, сцягнутых гімназістамі з царкоўнага архіва, дзверы якога не зачыняліся на замок. Гісторык скрушліва казаў, што такім чынам на вецер бяздумна пусцілі безліч гістарычных дакументаў. Ён вучыў студэнтаў берагчы кожнае сведчанне даўніны. Беларускія гісторыкі працавалі насуперак замовам каланізатараў. Імперская навука імкнулася ўсяляк давесці, што Беларусь – спрадвечная частка рускай імперіі, а беларусы – заходняя галіна рускага племені. Гэтай мэце павінен быў служыць створаны ў Вільні неўзабаве пасля паўстання 1863 года паўночна-заходні аддзел расійскага геаграфічнага таварыства. Ягонымі супрацоўнікамі былі этнографы-беларусы Павел Шэйн, Юльян Крачкоўскі, Евдакім Арманаў. Але яны кіраваліся не замовамі чынавенства, а сумленна даследавалі мову, фальклор, звычаі і абрады народа. Шэйн сабраў у зборніку беларускія народныя песні звыш тысячы разнастайных твораў. Крачкоўскі ўпершыню глыбока заняўся сямейнымі календарнымі і сельскагаспадарчымі абрадамі беларусу. Ён адкрываў свету беларускія традыцыі выхавання дзяцей і фальклорныя скарбы нашага вяселля, здабыткі народнай кулінарыі і медыцыны. Евдакім Арманаў выдаў 9 кніг свайго беларускага зборніка, сапраўднай энцыклапедыі побыту і культуры. Насуперак пастаўленаму заданню даказаць нібыта беларусы ад галінавання расейскага народа, высновы этнографаў сцвярджалі: беларусы – самастойны народ з даўняй, багатай і непаўторнай культуры. Сапраўдным адкрыццём для многіх сталася праца Міхала Федаровскага «Люд беларускі». Даследнік, які нарадзіўся ў польскай сям'і ў Варшаве і сам быў уражаны сабранымі ім велізарнымі скарбамі суседняга народа. Ды і не дзіва. Ён запісаў і выдаў 5000 беларускіх песняў, 1500 песенных і танцавальных мелодый, 10000 прыказак, 3000 павер'яў, сотні казак і загадак. Федаровскі лічыў, што такому багаццю многія народы могуць адно па-добраму пазайздросціць. Хачу задаць пытанне. Што вам кажа імя Мітрафан Доўнар-Запольскі? Разумею, што шмат каму пакуль што адказаць непроста. Таму слухайце. На цэнтральнай вуліцы прыгожага прыднепроўскага горада Рэчыцы нельга абмінуць помнік на гранітным пастаменце, якога напісана выдатнаму гісторыку Мітрафану Доўнар-Запольскаму. З пастамента глядзіць на землякоў заснавальнік нашай нацыянальнай гістарычнай навукі. Мітрафан нарадзіўся ў шляхецкай сям'і. Ён з дзіцячых гадоў вылучаўся захапленнем гісторыі і наогул шырокім светапоглядам. З 8 класа кіевскай гімназіі Доўнар-Запольска адлічылі за чытанне кніг злачыннага зместу. Такімі страшнымі для ўладаў кнігамі былі прызнаныя, напрыклад, паэмы Тараса Шэўчэнкі. Будучы на падазрэнні ў паліцыі, юнак тым не менш здолеў здаць гімназічныя экзамены экстэрнам і паступіць на гістарычна-філалагічны факультэт Кіеўскага універсітэта. У 1888, усяго ў 21 год, Мітрафан надрукаваў нарыс «Беларускае мінулае». Там ён стварыў канцэпцыю гістарычнага развіцця беларускага народа. Малады гісторык заявіў пра неабходнасць нацыянальнага адраджэння беларусаў, якія павінны заняць раўнапраўнае месца ў сям'і народаў Еўропы. Неўзабаве з'явілася першая буйная праца Доўнар-Запольскага нарыс гісторыі крывіцкіх і дрыгавіцкіх земляў да канца 12 стагоддзя. Ён апублікаваў дзясяткі артыкулаў, дзе разглядаў самыя розныя перыяды і падзеі айчыннай гісторыі ад старажытных беларускіх княстваў да ўздыму вялікага княства літоўскага ў часы Вітаўта і ягоных наступнікаў. Дзякуючы Доўнар-Запольскаму быў надрукаваны буркулабаўскі летапіс 17 стагоддзя. Вялікую каштоўнасць маюць і ягоныя этнаграфічныя публікацыі пра беларускае стаўленне да зямлі, пра нашыя святы, вяселля, шлюб і сямейныя звычаі. Назвы гэтых нарысаў і артыкулаў гавораць самі за сябе. Сонейка і месяц у беларускай вясельнай паэзіі, жаночая доля у песнях пінчукоў, вялікдзень на Беларусі. Доўнар-Запольскі імкнуўся аб'яднаць калегаў беларускіх гісторыкаў у навуковую супольнасць. Ён марыў пра нацыянальны беларускі універсітэт. На мяжы 19 і 20 стагоддзяў Мітрафан Доўнар-Запольскі сказаў пра беларусаў прарочыя словы: «Народ, які меў сваю дзяржаву, мусіць мець яе зноў». У сучаснай Беларусі праводзяцца міжнародныя доўнараўскія чытанні. Імем вучонага названая адна з вуліц у цэнтры Кіева. Сімвалічна, што яна вліваецца ў вуліцу беларускую.